Nasz numer do radionawigatora 2253 i 20. Radionawigator trójki. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 11 czerwca. Minęła 20. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Partia prezydenta Macrona prowadzi w pierwszej turze wyborów parlamentarnych we Francji. Policyjny pościg w Wielkopolsce. Funkcjonariusze ostrzelali auto, którym uciekał pijany kierowca. Już ponad 2000 obywateli Ukrainy wjechało do Polski bez wiz, informuje Straż Graniczna. Francja na początek. W pierwszej turze wyborów parlamentarnych w tym kraju prowadzi partia prezydenta Emmanuela Macrona, podaje belgijska telewizja publiczna. Jak informuje, według dwóch sondaży Exit Poll ugrupowanie Republika Naprzód uzyska około 30% głosów. Centroprawicowa partia Republikanie zdobędzie około 19-20% głosów, a za nią uplasuje się skrajnie prawicowy Front Narodowy, który uzyska około 17% głosów. Frekwencja w pierwszej turze wyborów parlamentarnych jest niższa niż podczas głosowania w 2012 roku. O godzinie 17 wyniosła 40,75%, podało francuskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. 5 lat temu zagłosowało wtedy już 48% Francuzów. Ponad 2000 obywateli Ukrainy przekroczyło bez wiz granicę Polski do godziny 18. Dwóm osobom odmówiono wjazdu, poinformowała Komenda Główna Straży Granicznej. Od północy Ukraińcy mogą wjechać do krajów Unii Europejskiej bez wiz na 90 dni w ciągu pół roku w celach biznesowych, turystycznych lub rodzinnych. To bardzo ważny dla nas dzień, mówili ci, którzy przyjechali do Przemyśla pociągiem z Kijowa. To jest jeszcze jeden krok do Europy. Bardzo emocjonalny moment, taki powrót do domu europejskiego i taki moment zaufania, które ciągnie za sobą też odpowiedzialność. Na przemyskim dworcu PKP podróżnych witał ambasador Ukrainy w Polsce Andrzej Deszczyca. Jego zdaniem nowe przepisy to znak zbliżania się Ukrainy do Unii Europejskiej. Chciałem podziękować Polsce, Polakom, którzy wspierali nas na tej drodze do ruchu bezwizowego, wspierali nas na drodze do Europy, do Unii Europejskiej i mam nadzieję, że będziemy kontynuować taką współpracę i takie działanie. Od Polski oczekujemy wsparcia, takiego jak było zawsze, dobrosąsiedzkiej współpracy i oczekujemy, że razem będziemy tworzyć historię. Liberalizacja przepisów o ruchu bezwizowym dla Ukraińców nie dotyczy wjazdu do Wielkiej Brytanii i Irlandii. Pościg za pijanym kierowcą w Wielkopolsce. Policjanci użyli broni. Wszystko działo się w sobotę wieczorem. Policjanci z posterunku w Kobylinie po informacji o samochodzie, którym może poruszać się pijany kierowca, ustawili blokadę. Kierowca ominął ją i zaczął uciekać. Podczas pościgu kierowca rowera zajeżdżał policjantom drogę i starał się zepchnąć radiowóz do rowu. Funkcjonariusze dwa razy strzelili w opony samochodu. Bez skutku kierowca dojechał do miejscowości Pogorzela, gdzie uderzył w znak drogowy. Tam został zatrzymany. Nietrzeźwy 19-latek był wcześniej notowany, jechał skradzionym autem, a miał zakaz prowadzenia pojazdów. Jego sprawą zajmuje się już prokurator. Policjanci z radiowozu zostali niegroźnie ranni, z potłuczeniami trafili do szpitala. 2/3 firm z okolic Pekinu zatruwa środowisko. Tak wynika z kontroli inspektorów. W ich ocenie ponad 70% zakładów produkcyjnych w rejonie chińskiej stolicy nie spełnia norm dotyczących emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Raport cytuje chińska Państwowa Agencja Prasowa. Kontroli poddano prawie 14 tysięcy zakładów w 28 miejscowościach nowej chińskiej megametropolii, która powstać ma z połączenia Pekinu, Tianjinu i Hebei. Ponad 70% z nich nie spełnia standardów dotyczących emisji zanieczyszczeń do atmosfery. W części zakładów wskaźniki przewyższały dopuszczalne normy. Inne nie posiadały zaś urządzeń do monitorowania zanieczyszczeń. Chińskie władze w najbliższych latach zamierzają rozwijać plan powstania supermetropolii, nazywanej w skrócie Jingjingji. Jednym z głównych założeń jest relokacja poza tereny zurbanizowane zakładów, szczególnie przyczyniających się do zanieczyszczenia powietrza. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy deszcz na zachodzie i na północy. Jutro wszędzie może padać, miejscami zagrzmi. Będzie od 19 stopni w Koszalinie do 27 w Rzeszowie. W Poznaniu i w Białymstoku 23. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co tydzień słuchowisko na scenie teatralnej Trójki. Druga czerwcowa premiera. To wszystko się jakoś źle potoczyło. Bardzo źle. Debiut reżysera w Teatrze Polskiego Radia. Michał Zdunik. Gate Zero. Szukam już od pół godziny i nie mogę znaleźć. Nie ma żadnych znaków. Patrzyłem też na planie i nic. Bo ta bramka nie jest nigdzie zaznaczona. Ale... Dlaczego? Dzisiaj po 21:00 Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Czym różni się refleks kierowcy od refleksu szachisty? Szachista myśli, myśli. A kierowca reaguje instynktownie i kupuje stylowego Opla Corsę w przedwakacyjnej cenie już od 38 100 zł. Szachmat, szachisto, gratulacje kierowcom. Więcej promocji w salonach i na opel.pl. Misiu, a może byśmy kupili nowy smartfon? Ale jaki? No taki, z dużym ekranem. Aha, i co jeszcze? I jeszcze, żeby nam nawet 200 zł na akcesoria dali. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład do smartfonów z dużymi ekranami dodajemy bon na akcesoria o wartości do 200 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Regulamin promocji dostępny w sklepach i na mediaexpert.pl. Zaufanie w biznesie jest ważne. Pewność jest jeszcze ważniejsza. Pomagamy zaufanie zmienić w pewność. Ufaj, ale sprawdzaj, z kim robisz interesy w Biurze Informacji Gospodarczej. BIG.pl. Stop dłużnikom. Teraz jeden raport za 0 zł na BIG.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6:00. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Dobry wieczór, witamy. Michał Jakubik przy konsolecie, Ryszard Jaźwiński. W studiu zapraszamy do 21:00. A jutro o tej porze już będziemy znali tegorocznych laureatów konkursu Talenty Trójki w trzech kategoriach. Kategorie to sztuki wizualne, teatr i oczywiście film. Tą ostatnią zajmujemy się trójkowo-filmowo. Tydzień temu w tej audycji gościła pierwsza finalistka tegoroczna, Michalina Łabacz, aktorka, która tak pięknie zadebiutowała w filmie Wojtka Smarzowskiego Wołyń. A dzisiaj dwie kolejne finalistki będę miał przyjemność gościć już za chwilę w studiu, no i też zaprezentować trochę lepiej słuchaczom. Będzie z nami Emi Buchwald, autorka dokumentu Nauka i krótkiej fabuły Heimat. A już za chwilę spotkanie z Zofią Kowalewską, autorką filmu Więzi. To również krótki dokument. W audycji tak mniej więcej w środku odwiedzi nas również Artur Liebhardt. Porozmawiamy o premierze tego tygodnia w filmie Marco Bellocchio Słodkich snów. Zapraszam. Across the north and south to kill us. to ask. He's a smooth operator. Pierwszy gość się już troszeczkę rozkołysał przy tej pięknej piosence. Czyż nie? Tak jest. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Zofia Kowalewska już z nami. To towarzyszyła nam Szadę, bardzo chyba wprowadziła nas w miły nastrój. No i tak jak mówiłem, jedna z trzech finalistek konkursu Talenty Trójki w kategorii film autorka dokumentu Więzi. Za chwilę o tym porozmawiamy, ale Zofio, jeśli pozwolisz, to najpierw zacytujmy przewodniczącego jury w tej kategorii. Ja również byłem jurorem, jak co roku reprezentuję Trójkę, ale mieliśmy znakomity skład w tym roku. Szybko przypomnę, Anna Grygiel, wieloletnia dyrektorka, szefowa Festiwalu Polskich Filmów, Tarnowska Nagroda Filmowa. Była Eliza Rycembel, aktorka, laureatka ubiegłoroczna w kategorii film. Był Arkadiusz Jakubik, reżyser, aktor, wokalista. No i właśnie, przewodniczącym jury wybraliśmy Macieja Pieprzycę. Nie pobiliśmy się tutaj, chociaż dyskutowaliśmy troszkę, w gronie oczywiście szacownego jury. Czy było trudno? Myślę, że trochę tak, dlatego pewnie, że mieliśmy tutaj do czynienia z różnymi propozycjami. Czasami trudno było ze sobą zestawiać, bo tutaj zarówno kreacja aktorska, Michaliny Łabacz, krótkie filmy fabularne, krótkie filmy dokumentalne i animacja, także dosyć różnorodne podejścia do filmów i różnorodni twórcy za tym stojący. No ale oczywiście trzeba było jednak tę trójkę finalistek, tu podkreślam, bo w tym roku zgłoszone były wyłącznie panie, wybrać. No i też po dyskusji dosyć długiej decyzję podjęliśmy. No to mamy już okazję przedstawić tę trójkę finalistek w kolejności alfabetycznej. To zaszczyt na mnie. Emi Buchwald, Zofia Kowalewska i Michalina Łabacz. Emi Buchwald to reżyserka, dokument Nauka i krótka fabuła Heimat. Zofia Kowalewska to również autorka filmowa, dokument Więzi. No i Michalina Łabacz, czyli aktorka. Oczywiście znakomity debiut w filmie Wołyń. Te trzy nazwiska warto je zapamiętać przede wszystkim, gdyż to są jeszcze osoby, które nie skończyły 30 roku życia, co jest bardzo ważne, a już mają się czym pochwalić. Myślę, że o nich jeszcze usłyszymy, także no bardzo tutaj oczywiście sekunduję każdej z nich. No ale z tej trójki musimy wybrać jeszcze jedną osobę. No i to nie będzie łatwe, muszę powiedzieć, że to jeszcze pewne ustalenia przed nami, dlatego że tu mamy fabułę i dokument, czyli Emi Buchwald, mamy Zofię Kowalewską, film dokumentalny Więzi, no i Michalinę Łabacz, wspaniała kreacja w filmie Wołyń Wojtka Smarzowskiego. Myślę, że każda z tych autorek jest dużą osobowością i za nimi stoi równie talent i star. Staramy się gdzieś w jakiś sposób też w tym, co one zaprezentowały, zobaczyć coś szczególnego, coś, co może wyróżnia jakiś już rodzaj stylu tych osób w ich pracy, w tym, co zrobiły. Tak podsumował nasze obrady jurorskie przewodniczący Maciej Pieprzyca. No to właśnie, Zofio, poszukajmy tych cech talentu, osobowości w tobie. Myślę, że no, nawet jeżeli policzysz, ile już nagród otrzymałaś w Polsce i na świecie za Więzi, no to chyba jest to dowód na to, że ten film się podoba nie tylko profesjonalistom, ale i publiczności. Tak. No i rodzinie twojej. To jest na wielu płaszczyznach niesamowite doświadczenie. Nie tylko samo robienie tego filmu, ale też to, jak już go zrobiłam i nadal przez półtora roku takie... absolutnie niesamowite doświadczenia właśnie oprócz tego, że stało się to jakimś kamieniem milowym w relacjach rodzinnych i jakimś takim, jaką okazją do wspólnej celebracji. Przepraszam, bo mieliśmy już okazję nieraz o tym rozmawiać, ale przypomnijmy, może nie wszyscy słuchacze pamiętają, to jest film o twoich dziadkach. Tak, Więzi to film o moich dziadkach, o ich relacji, która była bardzo trudna, ale mimo tych trudności próbowali je jakoś przezwyciężyć i częściowo to się udaje. Bo tam była pewna przerwa w tej pięknej historii małżeńskiej. Tak, tak. Moi dziadkowie byli ze sobą przez 45 lat, ale mieli przerwę 8-letnią, podczas której mój dziadek był w innym związku i potem jakby na stare lata do siebie wrócili i starali się te relacje odbudować, co było z jednej strony trudne, a z drugiej strony też bardzo piękne i z tego powodu się zdecydowałam o tym robić film i również z powodu takiego, że moi dziadkowie się na to zgodzili i są odważni i jakby wydaje mi się, że zobaczyli wartość jednak w tym, żeby taką historię, która nie jest ona nie jest niezwykła w takim sensie, że często się zdarza, myślę, ale niezwykłe jest to, że się o niej opowiada. No i sposób, w jaki się rzeczywiście opowiada. Czy to była dla ciebie łatwość czy trudność opowiadanie i pokazywanie jednak w filmie ludzi, no bliskich ci jednak? Z jednej strony ich znałaś, a z drugiej strony musiałaś myśleć jako autorka filmu, a nie jako wnuczka. Tak, z jednej strony oczywiście jako wnuczka i jako człowiek, jako też autor filmu dokumentalnego, który jest odpowiedzialny w znacznie większym stopniu niż autor filmu fabularnego, starałam się bardzo starałam się, żeby nie przekroczyć żadnej ich granic i żeby nie stawiać ich w niekomfortowej sytuacji, ale z drugiej strony oczywiście myślałam też o tym, że chcę zrobić jednak film. Więc to jest podwójna odpowiedzialność, która jest wydaje mi się, że właśnie paradoksalnie ze względu na to, że byłam taka młoda. Ty ciągle jesteś bardzo młoda. No tak. Bo tu Maciej Pieprzysta przed chwilą mówił właśnie o tym, że oczywiście konkurs Talenty Trójki dotyczy osób, które nie skończyły 30 roku życia, ale ty przecież dopiero niedawno skończyłaś 20. Tak, tak jest. Natomiast jednak te ostatnie półtora roku były bardzo intensywne w moim życiu i wiele doświadczeń obfitowały właśnie głównie ze względu na sukces filmu, więc dlatego się tak pozwalam sobie, że czuję się trochę starsza już jednak. Natomiast... Czyli tak. Dojrzewasz dzięki temu też. Myślę, że na pewno. To jest z jednej strony, to jest niesamowite, ale bycie na shortliście Oscarowej na trzecim roku studiów jest niespodziewanym przeżyciem i też trzeba się, że tak powiem, mocno trzymać ziemi, żeby na niej pozostać. Jak zareagowałaś na to? No bo to już sukces światowy. Tak, oczywiście. Shortlista Oscarowa to naprawdę zgłoszeń jest przecież z całego świata mnóstwo. Tym bardziej, że niesamowite było to, że nasz film nie miał premiery wtedy międzynarodowej. Był tylko i wyłącznie pokazywany na krakowskim festiwalu filmowym. Mhm. Więc właściwie zostaliśmy jakby pozbawieni niejako z urzędu tego wszystkiego, co mają inne filmy, czyli długi sukces festiwalowy. Więzi dopiero teraz dostają się na te festiwale, na które już nasi jakby konkurenci wtedy już na nich byli. Ale właściwie dopiero co wróciłaś z kolejnego festiwalu, z kolejną nagrodą, tak? Tak. Dzisiaj rano wróciłam pociągiem z Poznania, gdzie wygraliśmy nagrodę publiczności Shortwaves on Tour, gdzie widzowie w ponad 40 miastach zagłosowali na nasz film i to jest wielki prezent, że faktycznie film podoba się nie tylko profesjonalistom, nie tylko jurorom, ale podoba się ludziom w tak różnych miejscach mieszkających w Polsce i to jest to jest największa nagroda i największy komplement. Na ile w sumie do tej pory Więzi zdobyły nagród? No właśnie nie, muszę jeszcze policzyć z wczorajszą, natomiast ponad 25 nagród na pewno i w tym miesiącu jeszcze jesteśmy na AFIDOX, bardzo prestiżowym festiwalu w Waszyngtonie i na Palm Springs na Florydzie, też w USA, natomiast ja już na nie niestety nie dojadę, bo jestem miesiąc przed zdjęciami do 15-minutowej fabuły, którą robię w Szkole Filmowej w Łodzi. Ale ty już od razu powiedzmy, zdążyłaś jakiś kolejny film zrobić po Więziach, prawda? No, tak, ja pomiędzy... to jest skomplikowane, bo ja zaczęłam robić Więzi, Potem dostałam się do szkoły i jednocześnie montując więzi zrobiłam dwa kolejne filmy. Pierwszy raz miałam jakąś w ogóle próbę fabularną. Nie mów do mnie mamo, o tym mówimy, tak? Nie mów do mnie mamo, tak. Nie mów do mnie mamo, wcześniej jeszcze Miśka. Dwie krótkie fabuły i dokument Kochanie. I to są takie filmy, które myślę, że na każdym z nich się dużo nauczyłam, bo to był zupełnie inny rodzaj pracy, inny tryb pracy, wszystko musiałam zrobić dużo szybciej. Szkolne filmy się różnią jednak od takich produkcji, jak robi się w Studio Munka, natomiast w tym roku w szkole mam, to jest taki traktowane jako taki pierwszy poważny film na trzecim roku. To kiedyś był film licencjacki i mam na niego więcej czasu po prostu. No właśnie, ja przypomnę, bo ciebie zgłosiło do konkursu Talenty Trójki właśnie Studio Munka, tak, wspomniane. Przedstaw nam się lepiej. Na kim jesteś w tym momencie etapie edukacji? Bo to nie jest jedna szkoła, to nie jest takie oczywiste. Tak. Ja generalnie pochodzę z Warszawy i zaczęłam swoją przygodę z filmem właśnie w Studio Munka, gdzie dostałam dofinansowanie jako maturzystka na pierwszy dokument właśnie więzi, które robiłam ponad 2 lata. W międzyczasie dostałam się do Łódzkiej Szkoły Filmowej, gdzie się rozwijam, która bardzo wiele mi dała, już nawet bardzo wpłynęła też na więzi, bo montując film ja się uczyłam w szkole i bardzo wiele z tego jest w filmie. Czyli ciągle jesteś studentką Łódzkiej Szkoły Filmowej. Tak, jestem na trzecim roku Łódzkiej Szkoły Filmowej, a do tego jestem na kursie dokumentalnym w Szkole Wajdy, gdzie też szukam pomysłów dokumentalnych i rozwijam projekty kolejne. No a ten film, o którym wspomniałaś, do którego zdjęcia za chwilę zaczynasz, to? To film fabularny o rodzinie, która... Tematy rodzinne są bliskie, tak? To nie jest właściwie rodzinne, to jest relacja. Właściwie relacje, te tematy relacji. Ja myślę, że w rodzinie one są takie najbardziej skomplikowane ze względu na długość ich trwania i na pewną nieuchronność kontaktowania się z tymi samymi osobami, z którymi się mieszka czy żyje. Obcuje na co dzień, tak? Tak. I to również jest historia o tym, jak po rozpadzie pewne zewnętrzne okoliczności zmuszają skłóconą parę do bycia razem w jednym miejscu i stawienia czoła trudnościom. I tak naprawdę, jak o tym mówię w ten sposób, to myślę sobie, że jakiś taki trzon jest podobny, jak w dokumencie. Więc to są tego rodzaju historia jakiegoś takiego rozpadu i próby jego odbudowania i takiego skomplikowania w relacjach bliskich jest moim tematem na ten moment. No to na razie wiemy, jak sobie poradziłaś z takim tematem w filmie dokumentalnym Więzi. To teraz czekamy, zobaczymy, jak to będzie w krótkiej fabule. Tak. Czy Więzi można, no bo ja myślę, że wszyscy są zainteresowani, czy można gdzieś zobaczyć, będzie można, oczywiście mnóstwo już było festiwali, ten film pojawiał się w wielu miejscach, więc myślę, że wiele osób miało też szansę go zobaczyć, ale może jest jakiś punkt odniesienia. Tak, film jest na VOD w ramach programu O Dokument za darmo. Można go zobaczyć w każdej chwili na terenie Polski, a poza Polską jest kupiony przez iTunes i w ponad 100 krajach można go sobie zakupić za $3 i też zobaczyć, więc możliwości jest wiele i zapraszam. No to w takim razie my zapraszamy na jutro. Na jutro wieczorem, Studia Osieckiej, po 19:00, finał i gala konkursu Talenty Trójki. Nie zabraknie cię. Nie zabraknie mnie. Będę. No, to koniecznie. To jutro się widzimy. Dziękuję ci bardzo za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję. Zofia Kowalewska, jedna z finalistek konkursu Talenty Trójki w kategorii film, autorka filmu Więzi. From the primordial soup, out of the din and the gloom we came, we are animals. Murphy i kolejny już gość Trójkoła Filmowego. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Witamy Artura Liebharta, ale zanim wrócimy do premier tego tygodnia, to przypomnę, że niezmiennie zapraszamy do kina na film Sierra Nevada. My name is Christy Puyo. I made the Sierra Nevada. What else to say that I hope you are going to come to watch my film. Thank you. Zapraszamy oczywiście wraz z reżyserem tego świetnego rumuńskiego filmu, Christy Puyu. No i aż chciałoby się wymarzyć, żeby był to z nami w studiu Marco Bellocchio. Nie ma go, ale jest Artur Liebhardt, więc mam nadzieję, Arturze, że zastąpisz włoskiego w tym wypadku. No na pewno reżysera. Nie zastąpię Marco Bellocchio, choćbym bardzo próbował. To jest chyba niemożliwe. Był taki okres w latach 80. i 90., kiedy Marco Bellocchio w zasadzie był porównywany wprost do wielkich mistrzów kina włoskiego. No ciągle obecny w Cannes, tak, do Antonioniego, do Felliniego i on jakby wypełniał tę jakby troszeczkę lukę po tych najlepszych mistrzów. Czasach jeszcze tych dwóch wielkich mistrzów, więc chyba jest to jednak osoba i osobowość niezastąpiona. No tak, jest to bez wątpienia jeden z tych mistrzów, no wiekowych już nie da się ukryć, ale mistrzów 77 włoskiego lat, tak. kina, tak, którzy przez całe dekady byli obecni w światowym kinie. No i oto dostajemy nowy film Marco Bellocchio, film Słodkich Snów, premiera w ostatni piątek. Tytuł wydawałoby się, sugerowałby jakąś łagodną, delikatną, miłą opowieść, a on jest tak nasycony emocjami, no i opowiada o niezbyt łatwych sprawach. Tak, ale opowiada w sposób właśnie niesamowicie filmowy, bardzo taki przyciągający do ekranu. Na pewno warto wspomnieć, że film, scenariusz powstał na podstawie powieści, która w języku polskim również ukazała się pod tytułem Niech przyśni ci się coś pięknego. Autorem taki, chciałoby się powiedzieć, w zasadzie autopowieści był Massimo Garmelini, dziennikarz włoski. To był jeden z największych bestsellerów ostatnich lat, jeśli chodzi o literaturę włoską. Bellocchio wziął sobie na warsztat właśnie tę książkę, bo ta opowieść była idealna dla niego. Pokazywała historię na przestrzeni dziesięcioleci, pokazywała zmieniające się Włochy, zmieniających się również w samych Włochów, ich stosunek do życia, do świata, także również samego głównego bohatera nazwał Massimo, więc tutaj chciał być też jak najbardziej bliski pierwowzorowi literackiemu. A tutaj właściwie oglądając tę osobistą jednak bardzo historię konkretnego bohatera, widzimy ją w różnych perspektywach czasowych, bo właściwie zaczyna się wszystko w dzieciństwie głównego bohatera. No kończy już w wieku, powiedzmy, dość dojrzałym. Tak, no na początku widzimy taką, chciałoby się powiedzieć, wręcz idylliczne dzieciństwo głównego bohatera, który był bardzo związany ze swoją matką, która też poświęciła się w zasadzie w pełni wychowaniu syna i nagle ta matka znika z jego życia. I tak, no troszkę tutaj nawet powstaje taka, powiedziałbym, sensacyjna historia. Tak, bo nie do końca wiemy i tak naprawdę Bellocchio nie próbuje nam do końca też tego tłumaczyć, dlaczego... Właściwie co się stało, tak? Tak. No bo dziecko tego nie wie, nie dowiaduje się od dorosłych. Niestety ani w jaki sposób zmarła jego matka. Ani się nie dowiaduje od dorosłych, ani się nigdy nie dowie, nie dowie jak dorośnie, jak stanie się już mężczyzną. A jednocześnie jest to rodzaj obsesji, jego obsesji. Tak, i on dość przypadkowo staje się gwiazdą dziennikarstwa, kiedy na podstawie swoich reportaży z Sarajewa, z wojny na Bałkanach, ale cały czas ten koszmar jakby opuszczonego dziecka przez matkę, która umiera, co prawda, ale nie wiadomo jak, nie wiadomo dlaczego. Do tego jeszcze dochodzi koszmar wojny na Bałkanach i też takich traum związanych z przebywaniem w miejscu ogarniętym wojną. I wtedy na jego drodze staje Eliza, lekarka grana przez Berenice Bejot, którą znamy już z tak wielu filmów, no, że nie wiem, które, tak, który podać, ale powiedzmy, że ten może najważniejszy, który utorował jej drogę do wielkiej kariery, czyli artysta, laureat Oscara. Berenice Bejot czuje się bardzo dobrze w tej roli, zarówno w języku włoskim, jak i w roli bardzo empatycznej, bardzo takiej zainteresowanej losem Massima, lekarki. No i widzimy, jak próbuje mu pomóc, jak próbuje go wyciągnąć z tych traum na wiele sposobów. Ja myślę, że potwierdza ten film Słodkich Snów naprawdę wielką klasę Marco Bellocchio i rzeczywiście myślę, że patrząc na walory artystyczne tego filmu, możemy z pełnym przekonaniem powiedzieć, że to jest dzieło mistrza. Tak, no na pewno właśnie widać, że to takie klasyczne kino nie zestarzało się. Jeżeli jest kreślone ręką mistrza, to w dalszym ciągu potrafi zachwycić. Zresztą to oczywiście nie dotyczy tylko Marco Bellocchio, ale z drugiej strony mamy coraz mniej takiego klasycznego, ale w dalszym ciągu emocjonującego, pięknego kina. I bardzo Państwu polecam znalezienie czasu i wybranie się na film Marco Bellocchio pod tytułem Słodkich Snów. Tak, tak, polecamy i myślę, że to jest taki film, no, przy którym trzeba jednak się trochę zatrzymać, ale na pewno warto. Słodkich Snów już w naszych kinach, to premiera fabularna, a kolejna premiera, którą nam zaproponujesz, to już będzie chyba film dokumentalny, już niedługo, ale tak, rozsławiony absolutnie. 30 czerwca chciałbym Państwa zaprosić, albo każdego innego dnia, do kina na film, który zdobył aż 4 nagrody na festiwalu Millennium Dogs Against Gravity, nagrodę całkiem główną dla najlepszego filmu, nagrodę prezydenta miasta Gdyni, nagrodę Dog Art Bydgoszcz i nagrodę publiczności warszawskiej. Film w reżyserii Ferasa Fayada pod tytułem Ostatni w Aleppo. Tadeusz Sobolewski wręcz w swojej recenzji tego filmu powiedział, że tego się nie da jakby ukryć, nie da się tego zapomnieć. To są sceny z Powstania Warszawskiego. Bohaterami filmu są wolontariusze, którzy w tak zwanych białych hełmach ratują życie ludzkie po bombardowaniach Aleppo. Ratują nie patrząc na orientację polityczną, nie patrząc na wiek, własnymi rękoma wygrzebują życie spod gruzu, a sami mają rodziny, sami mają dzieci, które coraz bardziej domagają się, żeby stamtąd odejść, żeby spróbować po prostu uciec z tego koszmaru, z tego piekła. No, jest to film, który naprawdę pozwala lepiej zrozumieć wojnę syryjską, ale przede wszystkim, co chyba najważniejsze, powraca nam po prostu człowiek w czasie wojny, człowiek, który ratuje życie innych, ryzykując własne. Tego wymiaru bardzo mało widzimy w polskich mediach, tego, co się dzieje w Syrii. Na pewno do tej premiery, to przypominam 30 czerwca, więc jeszcze trochę czasu, wrócimy w Trójkoło Filmowo. Dziękuję Ci bardzo za dzisiejsze spotkanie. Bardzo dziękuję. Był z nami Artur Liebhardt. Na razie zapraszamy do kin na film Marco Bellocchio Słodkich Snów. No to może teraz wątek polski, bo tak też się składa, że już na DVD, na Blu-rayu ukazał się film Sztuka Kochania Marii Sadowskiej. To sięgnijmy też po płytę z muzyką z tego filmu. Ja mam kilka niespodzianek dla słuchaczy. Ryszard.Jaźmiński@polskieradio.pl. Gdyby ktoś miał ochotę włączyć Sztukę Kochania do kolekcji kina domowego. A z płyty z tego filmu Ania Rosowicz, Mitch and Mitch, w co mam wierzyć, czyli piosenka z repertuaru grupy Breakout, która pojawia się również w Sztuce Kochania. Przez cień promienie słońce niby struny śle, bym zaczęła pieśnią dzień. Ja wierzyłam twoim Mówiłeś, dzień to tylko ja i ty, i że dla mnie łańcuch gór, i rzekę stworzyć możesz, jeśli chcę, możesz stworzyć dzień bez chmur. Ja wierzyłam. Mówiłeś, noc to tylko ja i ty, i że dla mnie światło gwiazd. I ptaków przedwieczorny lot i śpiew, wracają do swych gniazd. Ja wierzyłam twoim słowom. A teraz w co i komu wierzyć mam, gdy już ciebie nie ma tu. Gdy błądzę nocą niby biały dzień, gdy pod głową noc bez snu. No i słyszę, że dobrze ci się kojarzy ta piosenka, tak? Tak, bardzo. Dokładnie rok temu właśnie. Dobry wieczór, witamy. Emi Buchwald. Dzień dobry. Dzień dobry, może być dzień dobry jeszcze. Biały dzień jeszcze za oknem. Tak. Emi Buchwald, czyli kolejna i trzecia już prezentowana w audycji trójkowa filmowa. Tegoroczna finalistka konkursu Talenty Trójki w kategorii film. I tym samym tą rozmową zamkniemy kwestie finałów, a jutro wieczorem o tej porze będziemy znali już laureatów we wszystkich trzech kategoriach, także teatr i sztuki wizualne. Emi, no to zacznijmy od sztuki kochania, bo to nie jest film ci obcy, no i skoro masz dobre skojarzenia z tym właśnie utworem, w co mam wierzyć, to powiedz dlaczego. No właśnie rok temu trwały zdjęcia do sztuki kochania. Przy tym filmie byłam asystentem Marysi Sadowskiej, asystentem od reżyserowania aktorów i inscenizacji, więc spędziłam na tym planie, no cały plan spędziłam przy tym filmie, a także okres przygotowawczy. No a co to ma wspólnego z tą piosenką właśnie? No to jest właśnie utwór z mastershota, który robiliśmy właściwie cały dzień. Ten słynny, taki, to takie tak, długie... Jedno 7-minutowe ujęcie. Mhm. Tak. Jakie tam miałaś obowiązki, zadania? No to była scena wieloosobowa, było wielu statystów, więc zajmowałam się tym, ale też oprócz tego, co było śmieszne, byłam stand-inem, czyli zanim weszła na plan Magdalena Boczarska, przechodziłam całą jej drogę. Tam ścieżkę, po prostu. Tak. Mhm. Tak. Czyli zastępowałaś, byłaś, można powiedzieć, dublerką, tak? Można tak powiedzieć, tak. Wiele miałam obowiązków przy tym planie, różnych też wykraczające poza tą reżyserską stronę pracy. No jak to bywa na planie filmowym? To było ważne dla ciebie doświadczenie, bo przecież jesteś ciągle początkującą reżyserką. Tak, to było bardzo ważne. Bardzo dużo się nauczyłam przy tym planie. To był też pierwszy film pełnometrażowy, przy którym pracowałam. I właśnie chyba najfajniejsze było to, że miałam takie bardzo reżyserskie obowiązki przy tym filmie. Ale jakoś się Maria Sadowska musiała wyłonić pewnie z wielu potencjalnych kandydatek czy kandydatów do tej pracy. Tak, właśnie słyszałam, nie wiem jak to wyglądało, ale podobno był casting i gdzieś ktoś mnie polecił. I Marysia oglądała moje prace i bardzo jej się spodobały. I później spotkałyśmy się i po tej rozmowie doszła do wniosku, że chciałaby, żebym z nią pracowała. No i udało się. Powiedz nam w takim razie, kim jesteś dziś, bo jesteś już absolwentką słynnej szkoły filmowej, tak? Tak, właśnie parę miesięcy temu ukończyłam edukację w Łodzi, robiąc film dyplomowy fabularny pod tytułem Heimat, a wcześniej film dokumentalny, też dyplomowy, pod tytułem Nauka. No właśnie, i to są te filmy, które nas, jurorów, bardzo zainteresowały, no i które też doprowadziły cię do finału Talentów Trójki. Zacznijmy od Nauki, bo to jest dokument, ale powiedziałbym, że dosyć można było prawdopodobnie ten sam temat opowiedzieć w sposób bardzo prosty, może nawet banalny. Ty proponujesz coś bardzo niebanalnego i w formie, i w treści. Tak, temat tego filmu właśnie jest prosty, bo tematem jest nauka wiersza na pamięć przez uczniów czwartej klasy. I zdawałam sobie sprawę z tego, że to jest właśnie prosty temat i wydaje mi się, że były też filmy, które opowiadały o dzieciach, o szkole, o stresie. Więc pomyślałam, że żeby to wyszło i żeby było takie, jak chcę, muszę nadać temu pewną formę, która będzie oryginalna. Tak się też stało i film jest opowiadany takimi obrotami ujęcia, kiedy dzieci rozmawiają z rodzicami na temat wiersza w domu. Ale jakieś specjalne konstrukcje tam budowaliście, tak? Na planie nauki, takie, żeby kamera poruszała się po niezwykłych dosyć torach. Tak, to prawda. Z tego powodu, że mieliśmy bardzo mały budżet na film, to musieliśmy być bardziej kreatywni, tak. Chyba tak. I operator Tomek Gajewski właśnie skonstruował maszynę, która nie istnieje, chyba istniała przez chwilę do tego filmu, do realizacji tego filmu, dzięki której kamera właśnie porusza się dookoła i okrąża bohaterów rozmawiających o wierszu, ale też o życiu, o śmierci, o sensie życia, o Bogu. No i tak, i to powoduje bardzo ciekawe zestawienie, gdy dorośli rozmawiają o takich poważnych sprawach z dziećmi, bo perspektywy są różne, tak, i spojrzenia. To prawda i właśnie punktem wyjścia do realizacji tego filmu było to, że chciałam zrobić film właśnie o tym pierwszym stresie publicznego wystąpienia. Jednak w trakcie przygotowań do filmu okazało się, że kiedy byliśmy z dziećmi i rodzicami w ich domach, to że te rozmowy są ciekawsze i to one nadają tak naprawdę sens temu filmowi. Nie sam stres, nie samo wystąpienie przed klasą, ale właśnie to skontrastowanie rozmów na ważne tematy z tą sytuacją szkolną i takim, można powiedzieć, spłycaniem tego tematu. No i wielki sukces, bo nauka to też film, etiuda twoja jeszcze szkolna, film dyplomowy właściwie, który zdobył mnóstwo przecież nagród. Jesteś w stanie policzyć ile? Nie liczyłam, nie wiem ile to jest nagród, ale tak, ale było ich sporo, między innymi Nowe Horyzonty. Dostaliśmy pierwszą nagrodę w konkursie krótkometrażowym, Etiuda Janima, Short Waves ostatnio, no i wiele, wiele innych i dokumentalnych i krótkometrażowych festiwali. No ale mało ci było i dobrze. Tak, a teraz jeszcze tylko wspomnę, że tak. Naukę będzie można zobaczyć w Polsce na Transatlantyku. Czyli to już w Łodzi, niedługo, bo w lipcu. Mhm. Tak, a teraz zaczynamy przygodę w Stanach Zjednoczonych i będzie można zobaczyć film na AFI-DOCS, na Festiwalu Filmów Dokumentalnych i Palm Springs. Muszę powiedzieć, że pięknie wyglądasz, pięknie jesteś ubrana, śliczna ta sukienka, ale mało radiowa, bo ona bardzo szeleści. No ale dobrze. To taki ruszać. Specjalny efekt. No, jesteś osobą energiczną, nie da się ukryć, więc stąd pewnie ta dodatkowa melodia, która towarzyszy naszej rozmowie. Po nauce Heimat. I tym razem fabuła. To było jakieś większe wyzwanie? No to jest moja trzecia etiuda fabularna w szkole, więc miałam już wcześniej doświadczenie z filmem fabularnym. Też właśnie pracowałam przy Sztuce Kochania przed realizacją tego filmu, więc myślę, że to doświadczenie mi pomogło. Ale chyba to jest najważniejszy film z tych etiud fabularnych, które zrobiłam do tej pory, bo też dotyka dosyć osobistego tematu. Rodzinnego tak. Również, jak w wypadku mojego poprzedniego gościa, Zofii Kowalewskiej. Tak, to prawda. To wprawdzie nie o dziadkach, ale w ogóle o całej rodzinie. Tak, może to jest taki wiek po prostu, że odcinamy się trochę od domów, od rodzin i mamy potrzebę o nich opowiadać. No a jak zapraszałaś, jak myślałaś o tym, by zapraszać aktorów do swojego filmu? Bo to chyba jest szalenie ważne, szczególnie na tym etapie pracy reżyserskiej, że no, ma się jakieś marzenia zapewne, że chce się pracować z tą akurat, a nie z inną osobą. Czy udało ci się skompletować tę ekipę aktorską tak, jak chciałaś? Tak, udało mi się. Bo film opowiada o pięcioosobowej rodzinie, która znajduje się na komisariacie i wszyscy muszą zeznać przeciwko mężczyźnie, który pobił ojca rodziny. Więc najbardziej zależało mi na tym, żeby stworzyć wiarygodną rodzinę i żeby cała piątka bohaterów po prostu była do siebie w pewien sposób podobna. Też ja bardzo lubię pracować z naturszczykami i wcześniej już to robiłam, więc dwie główne postacie gra Nastazja Tuszyńska i Roman Szymczyk, którzy są rodzeństwem życiowym. I właściwie kompletowanie ekipy zaczęłam od nich. A później starałam się dobierać właśnie aktorów, którzy energetycznie będą do nich podobni, więc od razu pomyślałam o Justynie Wasilewskiej, która i fizycznie, i gdzieś w zachowaniu, w takiej emocjonalności pasowała mi do nich. Laureatka konkursu Talenty Trójki. A, no właśnie, tak. W kategorii pamiętam. Wprawdzie teatr i wcześniej, ale również. Tak, tak. No Justyna też jest taką aktorką, która chyba lubi pracować z atuszczykami, bo lubi... Taką naturalną energię. Tak, i lubi być zaskakiwana. I też w ogóle dzięki atuszczykom jest taka sytuacja, że aktorzy są bardzo na baczności, bo też nie wiedzą, co oni zrobią. Oni są nieobliczalni czasami. Szczególnie tak było w wypadku Romana, który gra brata. A z kolei rodziców gra Katarzyna Bargiełowska i Boguś Suszka, których widziałam w różnych filmach, etiudach właściwie wcześniej. I szczerze mówiąc, ich dobierałam trochę też kluczem moich rodziców, w sensie jacy są moi rodzice. Żeby było jakieś podobieństwo, tak? Fizyczne, psychiczne? Myślę, że i takie, i takie. Chociaż ten film nie jest tak dosłownie o mojej rodzinie, to odnosi się i do sytuacji, do emocjonalnej sytuacji, którą przeżyliśmy i do momentu, w którym byliśmy, czy jesteśmy cały czas, czyli mam pięcioro rodzeństwa i tak od paru lat po prostu wszyscy wyprowadzają się po kolei z domu, więc on dotyczy takiej sytuacji opuszczania, zostawiania rodziców i tego, jak rodzice nagle zostają sami w pustym miejscu. To Heimat, fabuła Emi Buchwald. I tu ciekawostka, ty ciągle jeszcze pracujesz, dopracowujesz ten film, tak? Tak, ciągle dopracowuję. Pierwszy pokaz odbył się na Łodzią po Wiśle, na festiwalu szkolnym. No mówiliśmy oczywiście o tym, tak. Tak, i tam dostaliśmy pierwszą nagrodę, ale to był taki... Robocza jeszcze taka trochę wersja, tak? Tak, i to był taki pokaz, można powiedzieć, przedpremierowy. Mhm. I teraz właśnie zabieramy się za wysyłanie na kolejne festiwale. Mam nadzieję, że od września będzie można go oglądać. No to trzymam kciuki za kolejne potencjalne nagrody na festiwalach, no ale ty jesteś finalistką naszego konkursu. Jutro się widzimy wieczorem. Widzimy się, tak planuję przyjść. No to zapraszam już przed 19, bo o 19 finał Talentów Trójki. Dziękuję ci bardzo za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję. Moim gościem była Emi Buchwald i to też ostatni gość dzisiaj w Trójkowo-Filmowo. Do usłyszenia za tydzień i do jutra. Do jutra na Talentach Trójki. Ryszard Jeźwiński. autopromocja. Kategorie, jak co roku, są trzy. Teatr, film i sztuki wizualne. W każdej kategorii trójka finalistów. Wszyscy młodzi, wszyscy bardzo zdolni. Laureatów talentów Trójki 2017 poznamy już w najbliższy poniedziałek. Diament Trójki odbierze mistrz Mirosław Bałka. Będzie też dużo muzyki w wykonaniu zespołu Kamp. Zaczynamy tuż po 19. Do usłyszenia. Katarzyna Borowiecka i Ryszard Jaźmiński. Autopromocja. Radio Nawigator. Za minutę wiadomości w Trójce, wcześniej informacje dla kierowców. Arkadiusz Ekiert, zapraszam. W województwie mazowieckim mamy utrudnienie na drodze krajowej numer 61, odcinek Pultusk-Legionowo w pobliżu miejscowości Strzyże. 52 kilometr, doszło tam do zdarzenia dwóch samochodów osobowych. Droga jest zablokowana, utrudnienie może jeszcze potrwać około 2 godzin. W województwie lubuskim mamy utrudnienie na drodze krajowej numer 92. Odcinek Świebodzin-Czciel w pobliżu miejscowości Lutol-Suchy. Zderzył się tam samochód osobowy z ciężarówką. Droga jest zablokowana i to utrudnienie może potrwać nawet do 3 godzin. A w województwie zachodniopomorskim mamy utrudnienie na 10. Odcinek Kalisz Pomorski-Mirosławiec w pobliżu miejscowości Pruszcz. Samochód ciężarowy zjechał z jezdni. Wprowadzono w miejscu wypadku ruch wahadłowy. To wszystkie informacje dla kierowców szerokiej drogi. Bezpiecznego powrotu do domu.